سال 1415 هجری قمری دومی جمعه تا ما شماوتی زندگی لمحاتا به سر برگید. این ماه همه هستیه، همه انسانیه، فرد اکمل پیدایش و ولادت و به دنیای آیگ ماهند که نه تنها آیه وجود و آیه هستی رونق ای کائنات بلکه به تعبیری که در روایاتی حتی آیه ذات گرامی جمله لولاک لما خلقت الافلاک مصداق، از کلام الهی نقل قول کنک بودتا که ارشاد فرمانی ای منی حبیب اگر از روز ازل قلم قدرت الهیه لوح قضای سرا طیب دنیا یایگه در ای عالم در ای دنیا تی قدوم و تی تشریف آوری فیصله یا منوشتیم، من خدایا آسمانان هم پیدا نکتگید. پس معلوم بود که دنیای و ای کائنات تها از عرش برین گرفته تا فرش زمین از موجودات علوی گرفته تا کائنات سفلی چه هفت آسمان بالاتر هرچی ها تا هفت طبقه زمین پایینتر هرچی هست، همه موجوداتی که آیانی وجود در کوچکی به اندازه یک ذره اینت تا موجوداتی که آیان به عنوان کره تعبیر کنک بند خورد و بزرگ تمام عالم هستی هستیان و موجودات آدست هستی و آن کمال و جمال در واقع مرهون منت و در گرو احسان همی شخصیت عظیم و شانیه که در ماه ربیع الاول به دنیا آید. نبی مطلق و برحق امام وحشوران طفیل تو به وجود آمدند موجودان این آسمانانی گردش این سیارهانی که کائنات سرا ضوء افشانی و نور افشانی کنگند، ما خورشید، ستارها، آسمان، زمین، انسان، جن، فرشتگان و ملائکه، حور و غلمان، بهشت برین و آتش جهیم، یه تمام شان برای قدم بوسی فخر مرسلین علیهم الصلاة والسلام به وجود آورید. آبینی که شما دور تها و دنیای قدیمی دوران تها رسم و رواج که مزن مردمی چه جاهی وقتی که لوتید به جاهی بیاید آ محل مردم چندین مدت پیش، چند روز قبل یا چند ماه قبل، با توجه به نسبت قدر و منزلت همه کسی که قرار این شهر وارد ببی، شهر تها تدارکی گنده، تدارکاتی گنده، امکاناتی فراهم کنند، همه چیزانی که نیستند و شایسته زانند که برای ای یایو که یایگ خاطرشان فراهم کنند، بند به هر مشکل منطقه سعی کنند آیان فراهم بکنند. شهر خیابان تمیز کنند، بند انتظامات راهان کنترل کنند، شهر مدخل و ورودی با کیفیت‌های گوناگون و تزیینات رنگارنگ تزیین کاری کنگی بید و صدها تدارکات کنگی بید به خاطر شخصیتی که قرار بید در شهری وارد. با توجه به این مثال محسوس خلاصه چو تصور بکنی که این تمام عالم هستی، زمین و زمان شام تمام تدارکاتی هند، تزییناتی هند و امکاناتی هند که شان به عنوان پیش خیمه ورود و قدوم میمنت لزوم یتیم عبدالله جگرگوشه آمنه جناب محمد عربی فداه امی و ابی صلی الله علیه و سلم تدارک دیستگن رب العالمین پیدایی. این تمام کائناتی پیدا کرد و نوکر و خدمتگزار و آدگه وسائل جانبی که وقت مقصود نه هم بلکه اسباب هند برای مقصود یا دیگر به وجود یارک بوده، مقدمات فراهم کنگارند دنیا یا با این مخلوقات و این زمین و آسمان و ماه و خورشید، موجودات عالم تها با جهنم یک طرفی، یک طرفی با جنت، مخلوقات متضاد و متقابل آفرینش آباد، همه هستیه که از عالم هستی مقصود درستانی مخدوم و آدگه درو آیه خادمت هم که پیسر پیدا بوده آدگه تمام زمین ساز بوده گم آدگه تمام تزیینات دن نو اصل زینت کائنات، کائنات اصلی زینت و مخدوم ای تمام خدام و خدمتگزاران، آقای کل، فخر رسول، هادی سبول، جناب محمد عربی علیه السلام و دستور دیگه بکتون تشدید دیگه. و قرآن پاک اعلان فرمائنی که وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. ما تی وجودا برای تمام جهانا، برای تمام عوالم، برای عالم ملک، عالم ملکوت، عالم فرشتگان، عالم جنات، عالم انسانها، عالم نباتات، گیاهان، عالم حیوانات، عالم فلکیات، عالم ستارگان، برای خورشید، برای ماه، برای ستارگان، برای دریاها، برای خشکیها، برای تمام این جهانها و عوالم و کائنات ای عوالم ما ترا رحمت کت و رهدات ای آقای نامدار صلی الله علیه و سلم. اولین بار نه، من بارها عرض کتم که اگر این موجود نازنین مهد این دنیا اتها جبرائیل روح الامین و جبرائیلی لقب نرسته، جبریل به ای خاطر پیدا کنک بودتا و آئی صلاحیت حمل و بار کشی وحی الهی دا یک بودتا برایشی که انبیاء خدا پیدا کنگی گن و بعد از همه انبیاء خاتم انبیاء و ای سلسله زنجیره نبوت و رسالت آخری حلقه رب العالمین پیدا کنگی. یک روایتی هرچند مورد بحث و قیل قال محدثان نزدیکای سند بشن، آدم علیه السلام خدای دربار التجا کن رب العالمین به توفیل محمد صلی الله علیه وسلم منی لغزشا در گذر بفرمایید. جس که نگبی که ای پیدا نبوتا ای موجود که تو بشه ای آدم تو کجا فهمید؟ عرض کنم شو وقتی که من چند پچ کتا من چاره عرش پایایانی سرائشی نام مبارک نوشته که نبود، گرچه روات ضعیفی ولی در فضائل قابل قبول. فرشته به همی خاطر پیدا کنه بودتگن که وقتی که قرار بی یک سوره یا یک آیه برای نبی آخر الزمان نازل کنه بید، هفتاد هزار ملک گو جبریل بدرکه بی فخر حاصل بکن، شرف حاصل بکن که ما حاملین وحی قرآنیم برای جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله. اذا در میان پرانتز عرض بکنم که هم آپم که نبی پاک علیه السلام برتری و عظمت بیان بگیم، قرآن عظمت هم پی ببری چه اندازه عظیم. همه قرآنی که منی که تایی تفلانی دسته هم منی که تایی لوگانی دریگانی خاک و دنزانی چرا کرد، همه قرآنی که من تو در کنار چند کتاب دیگه بخشی گندینی چندان امتیاز خاصی بین یک کتاب و آدگی کتابان قائل نبین، چون تصور نکنی که آ کتاب کی نوشته و یک کتاب کی گفته. این همه کتابی که رب العالمین فرمانی بنده وقتی که تو لگیشی تلاوت کنگا چوب زان که تو گومن ام کلامه، گومن حبر کنگه، من گو تو گفته بود تو منی ام دیوانه. گاهی برای قرآن یک آیه نزول جبرئیل گونه پیدا گئی، 70,000 ملک بدرکه اینتی، 70,000 فرشته تشریفات جبرئیل. سوره انعام وقتی که نازل بود یک بارگی این صورت نازل بود. سوره 16 رکوعی تقریبا. الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الارض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكتمون. سوره انعام مثلا تمام حمد و ثنا لایق خداییم، زیبای پروردگاریم که آیا زمین و آسمان پیدا کردن و تاریکی و نوری به وجود آورد. باز مقام عبرت این که کافران، منکران و نافرمانا، دیگران زوران سنگ و دوک و داران و انسان و درختان زوران گوتی خدا برابر قرار دهد. اما خدایی یک آیه شما پوشیده اینا نزاند، شما علنیان نزاند، جا که جمعیت هم اشکند و زاندش دل تها اراده کنی، هیچ کسا گواه نکنی، هوایی هم زاند شما چی اراده. و تی وسا به حلینی چیر دیگه تو که شر چیزی چیر بده، باز هم آی با خبرین برای آی منکشی. آهسته اینا نه که هیچی بلندی نا، هیچی آهسته نا، هیچی همایی که شما شر بته پینی چیرده همه حالا همش میگه امالو. شماری چه خاک پیدا کو پدا برای شما زندگی ها یک مدتی مقرری کده پدا هم شما شک داری فرمان. صورت چه داشت شروعی با این مضمون رود تا ده آیات. وقتی که این صورت جبرائیل دیگ بود که بیارتی رسول خدا علیه السلام فانگا 70,000 فرشته حدیث آیات که جبرائیل بدرکیت بخود خاطر تشریفات و تعظیم این صورت همراه بود و حدیثی آیا حتی که هر کس جمعیان شپا این سوره تلاوت بکند آن شپه تا همه لحظه که تلاوتی کتا تا صبح ببی همه 70,000 ملک پی این شخصا وانو کا دعای مغفرت کنند دعای خیر. جمعه شپا یا جمعه صباحا کسی که سوره کهف بانی حدیث آیا حتی چه فتنه دجال حفاظت کنگی. اگر این شخصیت عظیم و شان میهت این جبرائیل و این ملائکه این شرف کجا حاصل می کنید؟ شب معراج جبرائیل رکابداری میکائیل علیه السلام زمامداری و محال لگام گرگ شرف نبی علیه السلام سواری کجا حاصل می کنید؟ پس این ماه ربیع الاول به این خاطر ربیع المولود گشگوی که آ مولود واقعی آ فریده حقیقی که مولود گشگه به دنیا یا یو گشگه حقیقی و اصلی شایستگی لایقن شایستگی مستحقن همین ماه تها به دنیا یا مولود مستقلی که به طور استقلال علل استقلال و به طور به عنوان مقصود از آفرینش دنیا تا آی چه ما تا به دنیا یارگ بودتا همی یک کنه آدگه درستا هر چی دنیا تا یا حتگه بخت و فعل همیشی به دنیا یا درود شریف بوان. گذشته از فرشتگان و ادراک کائنات حتی انبیای آمد سلسله، پیغمبرانی یایگ سلسله، رسولان و نبیانی ارسال سلسلهی که رب العالمین جاری فرماین تا ای تمام در واقع به خاطر زمین سازی و هموار کنگ راه جناب رسول و خدا علیه السلام تشریف آورده، ای تمام راه روپوک و راه صاف کنن برای رسول خدا علیه السلام لحظه تشریف آوری. هر نبی از انبیا، چه آدم علیه السلام تا عیسی علیه السلام، وقتی که یه تا یکی از جمله تبلیغات و آگاهی هایی که به گوش و تی امتیان رسینتا همشی بودتا که نبی خاتم، نبی آخر الزمان، پیامبری که ختم الانبیاء والمرسلین، امام پیامبران، سید الکونین، فخر کائنات، آی یا یگیگ بعد از ما و سعادتمند همه انسانین که آیه رسالت و نبوت سلاوتی جانا فدا بکن تو ایمان به آی بیاری. همه پیغمبرین که قرآن به ما درس دن که خلیل الله ابراهیم بت شکن علیه السلام وقتی که کعبه بنای تکمیل کند، الله ذوالجلال درگاه دست به دعای بید، دست نیایشا بلند فرمانید، تضرع و فریاد و زاریه گو تقاضای گو درخواست دستانا چست کند و چی بشی؟ ربنا وبعث فيهم رسولا من انفسهم، ربنا وبعث فيهم رسولا من انفسهم، اي من الله، من ابراهيم ومن فرزند اسماعيل باتياري وتيرهنماي اقاب يا بناكوت، ولی ای کعبه حقیقی پرستش و عبادت و اشی دوره طواف و تی بندگی خاطره ضروری هست که ای محیط تا برای شهر آبادیه تو یک عده قومیه پیدا بکنه و در میان ای قوم چمی قوم جنده یک رسول پیغمبری مبعوث بفرماییم که آ رسول ای قوم تها در میان ای قوم تی آیات تلاوت بکند و ای قوم تزکیه و پاک بکند، آن ناپاکیان به پاکی تبدیل بکند، آن عقیده های ناپاک پاک بکند، آن عمل های ناپاک پاک بکند، آن اخلاق قیات ناپاک پاک بکند، آن تصورات ناروا و ناپاک پاک بکن، انسان های وارسته و والا مقامی آیه مکتب تها چایه مدرسه یا چایه درسگاه برای جامعه یا دربیه تو مطرح ببند. رسول کین نبی پاک علیه السلام فرمائیں که انا دعوت ابراهیم، انا دعوت ابی ابراهیم او کما قال علیه السلام، من همه موجودی اون که حضرت ابراهیم اپنایی دعا لوتید، من ابراهیم دعای سمرم منو آ کسی که ابراهیم به خاطر آی الله درباره فریاد کو آی منو آ کسی که ابراهیم علیه السلام چو خدا لوٹتے گا کہ رہ دے گی بھی آ رہ داتے گی منو کہ رہ دے گی پیغمبران اولو العزم مثل حضرت موسی حضرت عیسی علیهم السلام سوره صف ما را درس داد که هر کدام فرمانی که ای قوم من الله رسولو حضرت موسی علیه السلام فرمانی حضرت عیسی علیه السلام فرمانی و منا خدای کتاب گونه پنک شما یعتقو احکام الهیه برای شما بیان کنم و من یعتقو که شما را اطلاع بدهم به شما خبر برسینون خوش خبری بدهم شما را بشارت بدهم شما را و مبشرم به رسول یعتی من بعد اسمه احمد شما را خوش خبری بدهم هنچین رسولیه فرستادهیه که آب بعد چمنید آیه نام حضرت احمد علیه السلام احادیث شریفه تایه حتی که نبی کریم علیه السلام آسمانانی تا در میان فرشتیان و در کتابهای گذشته آسمانی به جای حضرت محمد صلی الله علیه وسلم مبارکی نام به احمد علیه السلام مبارکی نام مشهوره. محمد احمد و محمود که ویرا خالقش بستود از او شد بود هر موجود از او شد دیده ها بینا. اگر آدم نیاوردی شفی نام محمد را نه آدم یافتی توبه نه نوح از غرق نجینا. جامعه مفصلین شعری در عباره گشته که یوسف علیه السلام حسن و رعنایی، موسی علیه السلام موجز درازی و حضرت عیسی علیه السلام احیاء موتا مردگانی زنده کنگ، مادر زادین کورانی بینا کنگ، گری و بگیم بیمارانا با یک لمس دستی دست مبارک پر مشکی شفا دیگ. در واقع جامی فرمانی ایشان درستا به طفیل به وجود نازنین محمد مصطفی احمد مجتبی علیه السلام. پس از روز ازل این کائنات ذره ذره با وجود که بدی تا هزارانی تغییر انقلاب زمانه مختلفین خوبی زیبایی رعنایی تمامی مشاهده کتگتن اما تمام باز منتظرتن هما مولود مقصود ولادت با سعادته که در ربیع اول ماه به دنیایه. رسول اکرم علیه السلام ماه ولادت به اتفاق مورخین اسلام سال ماهان تا همین ماه ربیع الاول ربیع عربی تا بهارگاه گشن فصل بهار نام ربیع. سیرت نویسان فرماینن که از قضا سال عام الفیل ماه ربیع الاولی که ای بهار معنوی وجود نازنینا چه عالم کونا به عالم امکان قدم ارکوت آ مصادفت با فصل بهارا در سرزمین عرب و در خود فصل بهار ای بهار واقعی را الله تعالی جل و علا شان هو راه داد. پمشا شعر فرمان که ربیعن فی ربیعن فی ربیعی و نورن فوق نورن فوق نوری. نبی کریم علیه السلام وجود نازنین بهار اندر بهار اندر بهار. این کائنات خزان دیده ای که ظلم، فسق، فجور، کفر، شرک، الحاد، حیوانیت، درندگی، آدم کشی، فساد، زنا، دزدی، سرقت، بدین خصال و اخلاق، خزانه جهان به جای یک عالم هستی به یک نیستی فرتگاه تبدیل کتگد. این دنیا یک آتشکده مجموعیت چه شر و شور و فتنه و فساد و خرابکاری بازی ها. انسانیت اصلی مفهوم چه دنیای برچیده و برطرف بود تگد. انسان ها انسانی راه و رسم شموشته گد. انسانانی سر و سکه چم و گوش و پونز و دستفاد فقط انسانی گتا. انسان به معنی موجود گوینده و سخنگویی که دو پاد سرا با قامت راست راه رو فقط این مفهومی داشت. و آدگه مفاهیم اصلی انسانیت جز اشی چه انسانانی بسات و آنی زندگی و وجود تا رختی بستگت و سفری کتگت دیری. بجای فرستش خدای یگانه انسان و تی مانندی انسانان فرستش کن. شاهان روم و عجم به جای وجه بلکه آنی نوکر و چاکر و کد خدایان دیما رعیت های بیچاره مظلوم سر به سجود دوردا به پابوسی آنی که سر ایرک و سجده ایرک. اسلام یهد اسلام یاروک اسلام معلم اسلام علم بردار منجی عالم بشریت نجات دهنده انسانیت از فرتگاه نیستی تباهی. امام پیامبران علیه مسلات و سلام تشریفیار کسی ها تشریفیار که انسانیت ارزش از دست رفته و ارزشی که انسان فراموش کتا که انسانیت دوباره به آیی برگشت دا عادتی دا آیی نمگه. بود انسان در جهان انسان پرست ناکس و نابود مند و زیر دست صدوت کسرا و قیصر رهزنش بندها در دست و پای و گردنش کاهنو نو امیر بر یک نخ چیر سد نخ چیر گیر. اقبال فرمانی که از زمان همچین زمانیت که انسان انسان فرست بود تگتن مسلمانی سربازه فرمایش ادا فراموش مکنی بارها شما اشکوتک از درباره نماینده حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه در نبرد قادسیه، نبرد اسلام با مجوسیت کفر، به سرکردگی سرفرستی دایی رسول الله حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی الله تعالی عنه، وقتی که رستم بساط مذاکره پچگند و چه حضرت سعد نماینده طلب کن برای گفتگو، حضرت سعد یک سرباز عادی معمولی راه داد، گفتگو تها رستم گوشی که چون شما را بس نه شما را بطی ملک، همه شما ملک گوشه ها و اطراف در واقع گذشته ها در گذشته می امپراتوریه دست چیرا قدرت چیرا بود تگن، هنو به جای رسته کنو شما می سرا چنان تسلط لوٹی که می خاک تایی حتا پادو ارکوتا. مسلمان سرباز جواب جان که نه اشتباه فکر کنه تو، می هدف کشور گشایی نه، می مطلب و هدف و تی میهن و مملکت خاک اضافه کنه نه، می هدف فقط اشین که ما خدای بندگانا شمی هم مانندی انسانانا که هیچ چیزی تا چه شما کمتر نه، شمی براتن، شمی هم جنسن، شمی هم مثلن، ولی شما آنا از بس که بر آیان سلطه و حاصلن، بر آیان اقتدار و حاصل بودتا، آیان سرا تسلط و غلبه و حاصل کتا، آیانو و تی چنگولانی چرا شکار قرار داتا، پادو آنی گردن سرا ایر کتا، بجای آیانو خار و زلیل و به مزلت بردگی کشین تا که آیانو بوتی سجده و عبادت و فرستش وادار کنگید. ما یه حتی که همه انسانان مظلوما چشمه بار ظلم و ستم چرا نجات بدین، شمه ظلم و ستم جگا چی ای انسانان ایک گوک پیما شما جگ کو تگن تو پندگار حرنا باید جاہ و دو دو هور بسته ای جگا چشانی گردنا ایر گیجین آزادش. اقبال فرمانی که انسانیت انسان فرست بود تگه دنیا تا و انسان حال به حدیت که انسان گوشه لایق نه، ناقص و نابود مند و زیر دست، قیصر و کسرای سطوت آیا نابود کتگت، هر طرف و هر قسمی زنجیر و بند بردگی و غلامی آیا گردن دست و پادانی سرا بستگتن تو آویزانتن، توق مزلت غلامی آی گردن آلونجاد دست باد چو اسیران و مجرمانی دولت چو بی بستگتن، آزادی و حریت نام نشان در میان انسانیت نیست. یا کل القوی و ضعیف زمانیت دوریت که توان مندی انسان دیما ضعیف انسان بمانند یک تومیت، یک خوردنیت، یک شکاریت، انسانان و تی تعمه قرار داد. این دیگران به جاوت اقبال فرمانی که حتی که کاهن و پاپا و سلطان و امیر، همچکه سلطان و امیر رحمی بر انسانان ضعیفی نیسته و تی وقت مذهبی پیشوا کاهن و پوپ و اسکوپ و پادری هم شفقت و رحمی بر ملت نیسته، برای یک نخچیر و شکاری صدها شکارچی در کمین نشتگتا، صاحب اورنگ هم پیر کنشت باج بر باغ خراب او نوشت. انسانیت طوریت که اشان درستان دست به دست هم داتگت در دینا و انسانیت ای ویرانه این باغ و سرزمین که قابل زراعت نه هم مالیاتش نوشتگت. در کلیسا اسقف رضوان فروش بر این سید زبون دامی بدوش، بر همان گل از گلستانش ببرد، خرمنش مغزاده با آتش سفرد. از غلامی فطرت او دون شده، نغمه ها اندر نی او خون شده. اقبال اوشی انسانیت حالت اشی است، اما هنچین عالمی تا هنچین حالت و موقعیتی تا خداوند ذوالجلال لطف شامل حال انسانیت و عالم بشریت بود تا امینی حق به حقداران سپرد. بندگان را یا بردگان را مسند خاکان سپرد. امانت دار امین واقعی پیدا کرد که قبل از شیک آیه نبوت زنگ به صدا در بیاد در میان زمائر و وجدانهای اهل وجدان مردم درنده صفت سرزمین عربستان به نام محمد امین یاد کرد تا امینی حق به حق داران سپرد، بندگان را مسند خاکان سپرد. رب العالمین ای پیمین پاس دار مقام انسانیتی برای انسانان مظلوم ستم دیده از ذوق ستم نجات دیگا، امانت دار به حقیا برای جامعه به وجود یار که آیا وتی برنامه تربیتی و تزکیه و تعلیم تها رفته رفته نوکران و غلامان بر روی مسند خاقان ها و شاهان چین بردن نندین تو برقرار. نعره تکبیر، الله اکبر، سلام، زنده باد، اسلام، زنده باد. واه واه اقبال فرمانی که ای امینا و ای پاسبان واقعی حقوق انسانیتا، ای معلم برحقا، ای مزکی و مربی حقیقیا و تی برنامه تربیت و تزکیتا چه کارت کنکو تی کمالات طرفا ای انسانی که در فرتگاه نیستی و نابودی از هر جهت سکوتی کتگید رفته رفته به کجایی برت رسید. شعله ها از مرده خاکستر کشاد، شعله ها از مرده خاکستر کشاد. مرتگین چپ ایر مرتگین پرا آتش شعله روکوی، اما ای مربی و ای آقای نامدار ای فخر انبیاء علیهم الصلاة والسلام کاری کد که چم مردگین خاک سران تو که آیا انسانیت آتشا دوباره شعله ور کد. کوهکن را پایه پرویز داد، غلام واجه جاگاه برت نندند، اعتبار کاربندان را فزود، خاجگی از کار فرمایان را بود. چیست قرآن دیگه جایش اقبال؟ چیست قرآن؟ خاجه را پیغام مرگ. آیان که شعرای کلام و آنی طریقه اسلوب سخن آشنایینی ای شعر غلط مانای کند. یکی سخنان تا من گوش دیم چرا اقبال ای شعر عجیب غلط معنی کند. چیست قرآن؟ خاجر پیغام مرگ، یعنی قرآن برای انسانیت موت پیغامیاری. اقبال منظورشی نه. حالا کار نداره یکی جن توی توجیهی کند که قرآن مردم ها چه ای دنیا به سوی آ دنیا متوجه کنشی تا شک نیه، ولی اقبال منظور از این شعرشی نه. چیست قرآن؟ خاجرا پیغام مرگ، چار ساز بنده بی ساز و برگ. قرآن باوتی برنامه اعلان یهته که خاجگی یا اربابی یا آقایی یا بزرگ منشی یا اعلام مرگ بدن که سروری و سرداری، سروری در دین ما خدمتگری است، عدل فاروقی است، فقر حیدری است. قرآن به این خاطری حتی که بوشید این نظام تها این حبر نیست که یکی سرور و سردار ببی تو آدگر آیه برده و قدم بوس. قرآن به این خاطری حتی که به خواجگان دنیا پیام مرگ بدن که شما مرده گیدین برید، هر کس سر تمرد بالا کو گردنی باید خم کنه گید. چیست قرآن؟ خواجه را پیغام مرگ، چاره ساز بنده بی ساز و برگ. قرآن برای چاره جویی غلام بی ساز و برگ را دیگه. و هر کس سروری لوتی ان اکرمکم عند الله اتقاکم، این شریعت شعاره که اقبال تعبیری تا سروری در دین ما خدمتگریست. هر که خدمت کرد او مخدوم شد، هر کسی لوتی مخدوم ببی خدمت گذار بود، هر کسی لوتی آقا ببید آباید و تا چه درستان کوچکتر بکن، هر کسی لوتی به مقام سروری برسی خدمتگری بکن. سروری در دین ما خدمتگری است، عدل فاروقی است و فقر حیدری است رضی الله عنه. اگر حاکم حکومت کن با عدالت فاروق حکومت بکن، با فقر حیدر کرار حکومت بکن. پادشاهو کلبه ایوان اوست، ای حضرت حیدر کرار رضی الله عنه سیدنا علی مرتضی فقر تعریفه. پادشاهو کلبه ایوان اوست، یک حسامو یک شمشیر، یک حسامو یک زره سامان اوست. پادشاهم تمام مملکت روی زمین حضرت سیدنا مرتضی علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه، اما منزل چاره یک کلبه یک آلونکی. و این منزل ساز و برگ بررسی کنه، به جای مجسمه های طلایی و تزیین آلات اسرافی زمان، یک گوشه اتها شمشیر گنده آویزان برای روز نبرد حق و باطل، و یک طرفی زره برای دستگیر در مقابل نبرد و میدان جهاد. پادشاه و کلبه ایوان اوست، یک حسام و یک زره سامان اوست. نبی پاک علیه السلام تعلیم ای کار کرد، قوت او هر کهن پیکر شکست، نو انسان را حصار تازه بست. این پیغمبر تعلیم ها این کار بود که حضرت عمری که یک روچی آیه فکر آیه سر در زمان کفر و قبل از اسلام چه نخوت و غرور کفر را چنان پرند که وقتی که ندای لا اله الا الله با یک گوش رسید، با شمشیر و نیزه و تمام تجهیزات جنگی حرکت کند گوشی محمد صلی الله علیه و سلم سر برون یارش می دید. اما وقتی که به دربار رسید و تزکیه بید و انسانیت بازی یابید، انسانیتی که چه دستی داتا گاری کتا به دستی گری دوباره، به مقامی رسید که وقتی که حضرت بلال حبشی رضی الله تعالی عنه یه ظاهر بید چوتی جاها در حالی که بسند خلافت سرا جانشینی رسول سرا نشته سر پا برای استقبال اوشتی و فرمانی بلال سیدنا، بلال می آقای. در زمن مدح ثنای حضرت صدیق اکبر فرمانی ابوبکر سیدنا و اعتق سیدنا بلالا، ابوبکر جن همه آقا و واجهه و می واجهه آزاد کنو که کین دی واجه کشی بلال حبشی. ای ما ای مولود مسعود ماه ولادت ربیع الاول، تاریخ تا معرخان اختلاف به نظر داره که چه تاریخی این مولود با سعادت به دنیای حتی آیی کاری نداره ماشه. هر تاریخی تا به دنیای حتی ماه یه ماه تا به دنیای حتی ما هم معلوم مبوتین کاری نداره برای. روز دوشنبه که قطعین در روز دوشنبه بامداد و روز دوشنبه به دنیای حتی تاریخ مختلفی هم. اهل سنت درمیان هم مشهور بوده دوازده هم ولی تحقیقا دوازده هم نهیم. اهل تشیع درمیان هم هیفده هم مشهور و معروف. هر تاریخی بوده ما کاری به تاریخ و سال و ماه نداریم. آ چیزی که فی الواقع برای ما باید رهگشا ببید و مد نظر ما ببید اسوه حسنه این مولود مسعود، لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله والیوم الاخر و ذکر الله کثیرا. هر کسی که ذاکر خدا خدا یاد کنو که بیاد خدا این و ایمان به خدا و رسول و قیامت داری آیی ای رسول و نبی محمد عربی علیه السلام زندگی طرز و طریقه در تمام ابعاد زندگی و پیاده بکند و آیی و تی الگو و نمونه قرار بکند و تی حرکت زندگی ها چنان تنظیم بکند که کلن در تمام زمینه ها منطبق و مطابق با نحوه زندگی جناب رسول خدا علیه السلام. ای پیمین امتی زبان زیبایند که وقتی گوشی لا اله الا الله محمد رسول الله. به هر حال با پایان وقت من اعتراضات تمام کنون مطلب آخرش این که به مناسبت ای فرخنده ایام نظام جمهوری اسلامی تا اهل سنت روایت مطابق از دوازدهم تا هفدهم که مطابق روایت اهل تشیع تاریخ ولادت نبی کریم علیه السلام مشهورند هفته وحدت عنوان و اعلام کنند. بسیار مناسبت فرخنده مبارکین عنوان و بسیار زیبنده و شایستین واجه وحدت هفته وحدت. خداوند متعال جل علا شانه ما را تمام مسلمین را تمام اقشار و تمام مذاهب مذاهب اسلامی که زیر لوا و بیرق اسلام زندگی کنی و درستانی کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله و تمام مذاهبی که خدایا و تی رب محمد علیه السلام و تی نبی قرآن و تی کتاب و آیین زانند در مقابل دشمنان مشترک، دشمنانی که آیان خدا و رسول و قرآن قبول ندارند، آیان مقابل وحدا و تی فرقی اختلافات یک بیرکنین برابط اختصاصش بدیم. سنی در وضو پاده شده که فرض زند فرضی بزند فرض زند، شیعه پاده مسکنه که فرض زند فرضی بزند، سنی در وضو دستا چه این طرف ها شده که دست شده که فرض زند ولی چه این دیمه انگشتانی سر شروع کنه که سنت یا مستحب بزند، و اهل تشیع بشی چه دیمی اگر بشده وضو باطلن چه دیمی بشده باطلن چه سر شده وضو باطلن همین پیم بزند اشکال ندارید. ولی وقتی که این هر دونو گندند که اصل اسلام نام خدا و اصل ایمان به توحید خدا، وحدانیت خدا، ایمان به ربوبیت، ایمان به رسالت انبیا و خاصه رسالت فخر انبیا علیه السلام، ایمان به معاد و قیامت، ارزش های اسلام، ارزش قرآن، ارزش سنت های رسول خدا علیه السلام در مخاطره کفار قرار گرفتند، در محاصره استکبار قرار گرفتند. آ وقتی این اختلافات و تی جاگاه بلند و هر یکی و تی طریقه سر عمل بگند، اما با ید واحده یک مشت قرار بگیری در مقابل استکبارا، در مقابل امریکا، در مقابل دشمن مشترکا، در مقابل صهیونیسم، در مقابل دشمنان اسلاما، در مقابل فرنگا، انگلیسا، برطانیا، فرانسا، چینا، آدگه ملحدا، آدگه کافرا، آدگه بی خدا. به خاطر این تفکر در اذهان پیدا کنگا این هفته به عنوان هفته وحدت ایران بود و در سراسر کشور جمهوری اسلامی در این ایام مجالسی برپایی بید، اهل تسنن و اهل تشیع گرد همایی های تشکیل دیند، علما دور هم جمع بند، عموم مردم دور هم جمع بند، مراسمی دارند برایشی که نشان بدهند به دشمنان مشترک که ما اگر در فروع و مسائل نحوه ادای نماز، روچک، اذان، نماز، مسائل دیگر فروعی اختلاف داریم، در مقابل شما ما اتفاقی متفق و متحدی با هم. در این راستا هفته وحدت اولی شب که بانداتی شفین، باند شب 12 ربیع الاول طبق برنامه ریزی که ستاد هفته وحدت ها کده باندات این شب میگشمه زمه یا این مجلس برگزاری ارکنه بوده که چون میشمه روایت مطابق که پیغمبر علیه السلام پیدایش 12 شفه به نمایندگی شما عزیزان حقیر در آج جلسه لوتک بوده گد و به میگشمه اهده یا ارکنه بوده محل مسجد نور تا این کنه بوده محل شیری های بین مغرب و عشاء او در مراسمی باندات این شفه به مناسبت هفته وحدت ها تحت عنوان شبی در محفل قرآن بعضی قاری قرآنند و قرآن خوانند، قرآن تلاوت کنند، او دا نعتی پیغمبر علیه السلام وانگوی و شاید سخنرانی و صحبت های در پیرامون این مسئله وی هفته وحدت و میلاد با سعادت نبی ختمی مرتبت علیه السلام. لذا من در همین جا شما را با زبان نکتمن که موقعیت وقت الان تنگ نامنگاری و ره دیگه وقت امکانات و پرسنل من دست رسته هم نیستیم، شما کلن تمام برادران تسنن و تشیع از طرف برادران اهل سنت به مناسبت شب اول هفته وحدت بانداتی که نماز مغرب و مسجد نور محل شیری های تا برای این مراسم شرکت ها دعوتی شرکت بکنه اوزا و من انتقاضات چه تمام اقشارش میگه همیشه اینکه شرکت فعال داشته ببید، مخصوصا این شفته ها که ایشی شما برادران اهل سنت به خصوص که این باندات این شب طبق شمه روایات شب تاریخ ولادت با سعادت رسول خدا علیه السلام. به این خاطر مسئولین شهر و در این جلسه شرکت کنند، برادران تشیع، مسئولین و غیر مسئول سعی کنند انشاءالله شرکت کنند، شما هم عزیزان شرکت فعال بکنید و داشته ببید و در این مراسم طوری بکنید که مراسم با شکوه انشاءالله برگزار ببید و دعا بکنید در پایان خداوند متعال مسلمین وحدتا روز افزون مستحکمتر و منسجمتر بکند و ما را در مقابل استکبار جهانی، کفر جهانی، دشمنان اسلام که مخصوصا از ترفنده های مختلف و به خصوص از راه های مذهبی به نام مذهب سعیش و تلاشش هم و غمش برای ایجاد تفرقه و اختلاف بین مسلمین تا که وقت به سیادت و سروری برسند تفرقه انداز و حکومت کنه معنی لوتن تحقق بدهند. مایوس ببند شما انشاءالله الیوم یأس الذین کفروا عن دینکم. هم روچیه که صحابه کرام انسجام و اتحاد نتیجه و ثمره تها قرآن اعلان فرمایید که ای مسلمین مروچی کافر چه شما مایوس است، کافر ناامیدند. خدا بکند از زمان عهد عصر گرانبها و خیر القرون دوباره برای امت تحت ستم و مظلوم و دور از حقایق و واقعیتان دوباره بر بگردید که ما بوتی حقیقی راه سرا دوباره گام زن ببین و بوتی وظیفه یا بنحو احسن جه بیاریم و هر قدم میں هر حرکت میں مطابق بینش و دستور اسلام ببید و وحدت و انسجام و همبستگی در تمام زمینه ها حفظ بکنه، مخصوصا در جایی که دشمن مشترک گیندین، وقتی که مقابله با امریکا بید، مقابله با تهاجم فرهنگی بید، با ابتذال بید، با دشمنان اسلام که به طرفنده های مختلف در میان مسلمین رخنه پیدا کنگه کوشش کنگن، وقتی که آن مقابله اوشتین و انسجام ها حفظ بکنین. خداوند متعال جل علا شانو ما را شما را هم در مقابل ایشی امیدواریم که از هر گزند بلیاتا محفوظ بدارید، در امان بدارید و تمام دشمنانی هر گونه توطئه‌ایانا در حق ما خدا تعالی خونسا بکن و آن جند طرف الله تعالیش بر بگردیم. بلغ الغلام کماله حسنت جمیع و خصاله، بلغ الغلام کماله کشفت دجا بجماله حسنت جمیع و خصاله صلو علیه و آله اللهم صل علی محمد و علی آله و صحابه و بارک و سلم و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.